doda jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz, dzień dobry. Na zegarze 14, czas na serwis Trójki i Romuald Wójcik. Decyzje dotyczące CPK poznamy w czerwcu, zapowiada premier. Za chwilę relacja naszej reporterki. Przed gwałtownym wzrostem poziomu wody w Wiśle ostrzegają hydrolodzy. Anna Dymna została honorową obywatelką Krakowa. Jeszcze w tym miesiącu poznamy decyzję rządu w sprawie przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego. Premier Donald Tusk zapowiedział wtedy obszerną prezentację projektu forsowanego przez poprzednią ekipę rządzącą. Przenosimy się przed siedzibę kancelarii premiera, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, czy możemy już dziś powiedzieć, jaka decyzja zapadła w sprawie CPK? Ostateczna decyzja chyba jeszcze nie zapadła do końca, co można było wywnioskować ze słów szefa rządu Donalda Tuska, który dość tajemniczo odpowiadał na pytania, co zostanie zaprezentowane pod koniec czerwca. Wiemy na razie, że będzie to prezentacja części lotniskowej, terminalowej oraz kolejowej. I wszystkie te projekty mają się składać na CPK. Opinia publiczna, wszyscy zainteresowani poznają nasze plany i to w szczegółach, w detalach. Pewnie w tej sali będziemy korzystali także z możliwości technicznych, tak żebyście Państwo zobaczyli wszystko, no, jak pod mikroskopem, jaka przyszłość czeka tę inwestycję. Mówił premier. Mowa o sali konferencyjnej w kancelarii premiera. Donald Tusk zapewnił jednocześnie, że w koalicji rządzącej nie ma większych sporów na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego i jego przyszłości. Donald Tusk przypomniał, że za projekt w całości odpowiada PSL i Polska 2050. I obie te formacje mają pełne zaufanie szefa rządu, jeśli chodzi o działania dotyczące CPK właśnie. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Mieszkańcy Bielska-Białej usuwają zniszczenia po powodzi. Woda wdarła się do kilkudziesięciu budynków. Podtopione zostały piwnice i całe domy, między innymi w dzielnicy Chałcnów. Zalało nas, że mogliśmy pływać po ogrodach. Tak do połowy łydki, jak się weszło do domu. Ulica tutaj była praktycznie cała zalana. Jeden strumień wielki wody. Walczymy swoimi środkami, ale już jest sytuacja opanowana. Zdarza się, co zrobić? Była tragedia. Całe to wszystko, aż do połowy naszego ogrodu, wszystko, cała ta łąka, woda przez ulicę i zalane wszystko. Wszystkie drzwi wyrwało, garaż wyrwało. No woda sięgała 1,5 metra, cała piwnica, wszystko zalane kompletnie. Będziemy dawać worki, bo nie wiemy, co będzie dalej. Tylko, że mamy w ogóle nie zamknięty dom, bo wszystkie drzwi wyrwało. To była taka siła? Tak, niech pan patrzy na drzwi. Z mieszkańcami Bielska rozmawiał Paweł Pawlica. Przed gwałtownym wzrostem poziomu wody w Wiśle ostrzegają hydrolodzy. Powodem jest fala wezbraniowa spowodowana ostatnimi ulewami. Tomasz Szmyt, były sędzia, który uciekł na Białoruś, złożył wniosek do prokuratora generalnego o wszczęcie sprawy karnej przeciwko ministrowi spraw zagranicznych. Szmyt twierdzi, że Radosław Sikorski dopuścił się wobec niego przestępstwa nazwania go zdrajcą. Nie jestem zdrajcą, nie zostałem skazany za zdradę stanu, powiedział Tomasz Szmyt. Prokuratura postawiła mu zarzut szpiegostwa i wydała za nim list gończy. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Do wzmacniania bezpieczeństwa kraju wojsko zaprasza myśliwych. Minister obrony podpisał porozumienie z prezesem Polskiego Związku Łowieckiego. Chcemy wykorzystać umiejętności ludzi mających odpowiednie przeszkolenie i pozwolenie na broń, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Myśliwi mają bardzo dużo strzelnic, które są potrzebne nie tylko Wojsku Polskiemu, ale innym służbom. Brakuje wciąż takich miejsc. Chcemy korzystać z waszej wiedzy, doświadczenia. Chcemy promować służbę wojskową, bycie żołnierzem Wojska Polskiego wśród myśliwych, wśród członków Polskiego Związku Łowieckiego. Zachęcamy ich wszystkich. W Polskim Związku Łowieckim działa 136 tysięcy osób. Anna Dymna została honorową obywatelką Krakowa. Dobitna aktorka jest od lat zaangażowana w pomoc potrzebującym. Ja się czuję rzeczywiście na tych uliczkach Krakowa, jakbym była u siebie w mieszkaniu. I tak sobie myślę, że jakbym czasem wyszła bez pieniędzy i bez butów, to bym za chwilę ktoś dał buty i by mi pożyczył pieniądze. Albo postawił kawę czy obiad. Co prawda najczęściej słyszę, Jezu, pani Dymna, to pani jeszcze żyje? To najczęściej słyszę, ale żyję jeszcze ciągle także i się cieszę każdym dniem, także jest dobrze. Honorowymi obywatelami Krakowa są m.in. Sławomir Mrożek, Lech Wałęsa, Margaret Thatcher, Czesław Miłosz, Ronald Reagan, Stanisław Lem i Wisława Szymborska. Nad głowami znów przeleci nam kosmiczny pociąg. Chodzi o 20 satelitów Starlink, z których na orbicie powstaje mega konstelacja firmy SpaceX. Ich zadaniem jest zapewnienie na Ziemi szerokopasmowego internetu. Dziś w nocy czekają nas 3 dobrze widoczne przeloty, mówi popularyzator astronomii Karol Wójcicki. pierwszy, tuż po północy, przez pierwszych 5 minut. On będzie dosyć interesujący, dlatego że w tym czasie satelity zaczną pojawiać się wysoko na niebie, gdzieś w okolicach zenitu, w zależności od miejsca obserwacji w Polsce. One wylecą z cienia Ziemi dokładnie jedną minutę po północy i wtedy zaczną kontynuować swój lot w stronę wschodniego horyzontu, gdzie będziemy mogli odprowadzić spokojnie wzrokiem. Drugi przelot pomiędzy 1:32 i 1:39 będzie dobrze widocznym przelotem przez całe niebo. Będziemy prowadzili je wzrokiem od zachodniego horyzontu przez zenit aż po wschód i tu będzie chyba najlepiej wszystko widocznym. Ostatni przelot będzie można obserwować między 3:06 a 3:12. To same wielokrotności trójki. Przypadek? To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach dzisiaj maksymalnie od 20 stopni na północnym zachodzie do 26 miejscami w centrum i na zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem od 18 do 20. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz, które mogą się zdarzyć, prędkość wiatru do 65 km na godzinę. Bez opadów w centrum kraju, a te miejscami mogą się pojawić w innych pozostałych, na pozostałym obszarze. Będą przelotne, niewielkie. Mogą jednak zdarzyć się burze lokalnie z gradem. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj w Euro Turbo rabaty na produkty objęte promocją. Odkurzacz pionowy Dyson V8 Absolute. Mini elektroszczotka. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1579 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Czujesz dreszczyk emocji? Jak tak, to Allegro Days. Tylko do niedzieli łap promocję Allegro Days do minus 40%. Czekają na ciebie setki produktów z różnych kategorii w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Czas na misję ugasić pragnienie. W Carrefourze Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 6,49 za sztukę przy zakupie dwupaku. Aktywuj kupon Payback i zgarnij dodatkowe 100 punktów. Oferta ważna do 5 czerwca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,49. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz Barbara. Media Expert! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Android TV Panasonic 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999,99 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na radiowym zegarze 9 minut po 14 i zaczynamy trzecią godzinę naszego spotkania. Program Środka. Raz jeszcze witamy Elżbieta Malinowska, Rafał Wodziński i Radek Nałęcza. W tej godzinie już za chwilę Terra Cultura, czyli Agnieszka Obszańska. Zaprosimy również Państwa do teatru w ramach cyklu W Antrakcie.

samochodzie na światłach, na kobietę trąbię. Włącza mi awaryjne, ja się kurde śpieszę. Ona wysiada z auta i na pasy idzie, bo zakinował się dziecku inwalidzki wózek. Więc hop hop, nic nie wiesz, widzisz tylko plasterek. Hop hop, weź nie jedź, bądź cicho i chodź. Hop hop, przed siebie jesteś tylko pasażerem. Więc hop hop, przed siebie wdzięczny bądź i chodź. Wdzięczny bądź i chodź. Wdzięczny bądź cicho. To Zalewski i Z Głowy, najnowsza piosenka artystki. Artysty, no właśnie, artystka, dlaczego akurat się pojawiła w głowie? No może nie będę rozwijał. 16 minut po 14 i teraz Agnieszka Opszańska. O, może dlatego artystka i Terra Cultura. Terra Cultura. Dzisiaj o niezwykle barwnej postaci w świecie sztuki, a w Polsce wciąż mało znanej. Zanim został znanym artystą, wykonywał mnóstwo innych zawodów. Malował szyldy, był kierowcą autobusu, stolarzem, muzykiem, rolnikiem, co za rozmach. W końcu zaczął malować i w latach 2000 trafił na salony Międzynarodowego Biennale Sztuki w Wenecji, a jego prace zaczęły być pokazywane w największych muzeach w Europie i na świecie. Od paryskiego Centrum Pompidou przez Kunstmuseum w Bazylei, fantastyczne Moriart Muzeum w Tokio, aż po Galerię Nowego Jorku. O kim mowa? A o kenijskim artyście Richardzie Onyango, którego wystawę będziemy mogli oglądać już od piątku w Trafostacji Sztuki w Szczecinie. I genialne są to wieści, podobnie jak intrygujące jest prześledzenie biografii Kenijczyka. I od tego, kim jest Richard Onyango, zacznijmy. Warto porozmawiać o samej postaci, bo jest to też osoba niezwykle charyzmatyczna, która zarówno przedkłada nam, pokazuje siebie poprzez swoją sztukę, ale także poprzez tego, jaki Richard Onyango jest na żywo. Jest to postać jakby trochę wyjęta, trochę z lat 80. Nie wiemy, na ile w tym jest gry, na ile konfabulacji, budowania i cały czas przepisywania jakiejś narracji o sobie. Robi to w sposób taki, jak dobry artysta potrafi, czyli cały czas aktualizuje swoją sztukę i swoją postać. A przede wszystkim jest to też artysta, który nie pasuje nam do schematów, klisz kulturowych, jakimi moglibyśmy myśleć. Jeżeli już wpisywać go w jakiś nurt, to bardziej w ten taki afrofuturystyczny, o którym myślimy, myśląc Grace Jones, Sun Ra, jak pojawił się hip-hop, afroeuropejskie czy afroamerykańskie komiksy, czy także nowa literatura, wszystkie te takie wątki, których bardzo świadomie czerpie się już z wszystkiego, co dostępne w popkulturze, ale i swojej kulturze, w tym wypadku afrykańskiej, ale też odwraca różne narracje. Mówi Stanisław Ruksza, współkurator wystawy. Jest osobą, która no teraz ma 60 parę lat, bo to jest rocznik 60. Artysta, który jest jak wielu ówczesnych artystów, nie tylko w Kenii, ale w tej części Afryki, raczej samoukiem. I jest artystą, który jako samouk, bo nauczył się no, bardzo wcześnie dobrze rysować i malować, ale wykonywał całą gamę różnych zawodów. A to był malarzem szyldów, projektantem mody, muzykiem. I ta działalność muzyka, bo grał w nocnych klubach w latach 70-tych, 80-tych i trafia na przełomie lat 90-tych, 2000-tych właśnie w ten obiekt świata sztuki. Oprócz tego jest też kolekcjonerem oldtimerów, starych samochodów, które tuninguje, przerabia na dzieła sztuki. Na razie one mieszczą się w takiej wielkiej szopie, którą oglądałem w ubiegłym roku, kiedy byłem wybierać pracę. Ale to jeszcze nie koniec historii. Tytuł wystawy to Kangalika, co wprost przenosi nas na kenijskie ulice. To wsiadamy do pojazdu? Dlaczego te samochody są takie ważne? Bo prowadzą nas do tytułowej Kangaliki. Kangalika to była nazwa jednego z autobusów, które przyjeżdżały do miejscowości, w której Onyango mieszkał jako młody chłopak. I jego głównym marzeniem tak naprawdę, i do dzisiaj pozostaje, jak twierdzi, to być kierowcą autobusu, bo związane było to z przygodą, z poznawaniem świata i z czymś, co się wydarza. I pod tytuł tej wystawy, to słowa Richarda Onyango, Kangalika oznacza cierpienie, ale także wytrwałość, a ostatecznie przybycie. I to związane jest ze zmianami, które następowały w Afryce, kiedy dorastał jako młody chłopak, czyli z jednej strony przemianami i ekonomicznymi, i cały czas powstawaniem Kenii jako dość młodego państwa, no bo pamiętam, że to 1963 rok, kiedy Kenia uzyskuje niepodległość, i cały też takiej zmiany infrastrukturalnej i przemysłowej. I z wielką fascynacją i do dzisiaj maluję te przemiany, które wiążą się z różnymi maszynami, które pozwalają przebudowywać nam świat. Te jego autobusy, tak główna kangalika, to taki odpowiednik czegoś, co dzisiaj jest takim kultowym obiektem. Ludzie z całego świata przyjeżdżają go fotografować w Nairobi. To są malowane dzieła sztuki, które jeżdżą po mieście. To trochę taki ruchomy street art. Te wątki moglibyśmy mnożyć i mnożyć w nieskończoność, ale ruszajmy już na wystawę. Co zobaczymy na miejscu? Większą część wystawy stanowią obrazy, które no, są najbardziej charakterystycznym medium dla Richarda, ale jest także jeden model autobusu, bo tworzy też rzeźby. Jest film Łukasza Jastrzębczaka, który był robiony wspólnie z Richardem Onyango, gdzie też słyszymy jego muzykę i to ciekawa opowieść o Onyango. I jest wreszcie kultowy tekst, który właściwie no, tytuł swój zaczerpnął z płyty Davida Bowie, The Rise and Fall of Richard Onyango, który jest takim no, autobiograficznym esejem, w którym te historie, które opowiedziałem, będziemy mogli przeczytać. Jest to immanentna część wystawy i to bardzo ważny tekst, który został kilka lat temu ponownie opublikowany w takim kultowym już wydawnictwie Kłani. Dlaczego polecam publiczności, żeby jednak się z tym kilkunastostronicowym tekstem na wystawie zapoznać? Bo ten urodzony w 60 roku Richard Onyango stał się dla młodej sceny, która dzisiaj bardzo mocno wchodzi w tamtej części Afryki, w różnych mediach w świat, stał się jednym z takich ojców założycieli. Richard Onyango i wystawa Kangalika. To jest naprawdę świetna okazja, żeby zmierzyć się z afrykańską sztuką, której pełno już w muzeach na całym świecie, a w Polsce nieco mniej. Ale od czego jest trafostacja sztuki w Szczecinie? Od tego, żeby trzymać rękę na pulsie. Tam Kangalika już od najbliższego piątku. I od czego jest Terra Cultura w Trójce, prawda? Po to, żeby opowiadać o takich niezwykłych wystawach. Agnieszka Obszańska, dziękujemy. Jutro w wydaniu pełnometrażowym Terra Cultura wraca o godzinie 13.23 minuty po 14.00 Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing w Trójce. Caesar Sisters w Trójce, program Środka i kolejna niespodzianka. Mamy zaproszenia na najbliższy niedzielny koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19:00. Wystąpią młodzi, zdolni, Pola Chobot i Adam Baran oraz MOB, czyli Dawid Kaletka. I to jest zwiastun tego, co we wrześniu, wtedy to Great September Festival w Łodzi, ale szybciej można pojawić się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy w najbliższą niedzielę. Program Środka, czyli program Środka bez polskich znaków, @polskieradio.pl. Zaproszenia czekają. I wish I knew you back when we were both small. I wish I knew you, but I have gotten too tall. I wish I knew you when touch was innocent. I wish I knew you before it felt like a sin. Before it felt like a sin. jeszcze przypomnę, program Środka, program Środka, pisane razem, @polskieradio.pl w sprawie podwójnych zaproszeń na niedzielny koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy gorąco, a teraz czas sprawdzić, co słychać w teatrze. W antrakcie. A dzisiaj w naszym teatralnym cyklu koleżanki, nasze koleżanki redakcyjne opowiedzą o kolejnym ciekawym przedstawieniu prezentowanym w czasie zakończonych kilka dni temu 44. warszawskich spotkań teatralnych. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel, dzień dobry. Proszę Państwa, dziś wracamy w naszym cyklu w antrakcie do 44. warszawskich spotkań teatralnych. I Malwina opowie, bo ja niestety na ten spektakl nie dotarłam, bo nie sposób obejrzeć wszystkiego. A żałuj. Właśnie, to podobno było wydarzenie. Prawdziwe Rozentale i Szkoła Teatralna w Krakowie w reżyserii Tadeusza Pyrczaka. Cóż to było za przedstawienie? Tak, przyznaję, że to była prawdziwa perełka tegorocznego WST. Po pewnego długiego dnia to mój drugi spektakl, który zasługuje na szczególną uwagę. Bo też Kraków może. Nie, po prostu ze względu na sam spektakl i tą pracę, którą wykonał Tadeusz Pyrczak. I zacznę właśnie od niego, bo to młody adept 4. roku Wydziału Reżyserii i Dramaturgii AST w Krakowie, który współpracował, uważaj, z Lukiem Persywalem, z Mają Kleczewską przy Dziadach, czy Krzysztofem Garbaczewskim, więc ma dosyć ciekawe doświadczenie i to doświadczenie przełożyło się również na ten spektakl, do którego napisał ten tekst, także stworzył również dramaturgię. A to jest jego osobista historia? Tego nie wiem, natomiast udało mu się skupić naszą uwagę na właściwie wiwisekcji patriarchatu, ponieważ spektakl zaczyna się w dniu Wigilii. Rodzina siada przy świątecznym stole, a właściwie zaczyna się od rozmowy telefonicznej, gdzie mama dzwoni do swojego syna i mówi: zadzwoń do ojca. Ale po co mam dzwonić? No zadzwoń do tego ojca. I tak się zaczyna taka rodzinna batalia przy stole dotycząca toksycznych relacji tak naprawdę. Bo z jednej strony mamy syna, który przyjeżdża do domu, siadają wspólnie. Jest matka, która, uwaga, zaczyna się od tego, że ona się wykopuje spośród gazet, jakby taka deprecjonowana już od samego początku. Pyta się grzecznie, czy chcesz bigosu? Syn mówi, że nie. Zasiadają do tego stołu i takim łącznikiem pierwszym, zresztą to jest genialna scena, wspólne śpiewanie kolędy. Jezus Malusieńki, kiedy mama śpiewa fałszując, ale starając się jakby złączyć tą rodzinę tym śpiewem, a ojciec mówi: skończ już, ale jak to? Przecież ja chcę dokończyć tę kolędę. Więc powiem szczerze, no bardzo jestem gęstą od emocji. Były spore pauzy, zwłaszcza w rozmowie między synem a ojcem. Było tam naprawdę, no, aż było czuć to napięcie w powietrzu, mówiąc... A czemu to się nazywa Prawdziwe Rozentale? Mam wielką, że już mówię. Słabość do tej marki i do porcelany w ogóle. No i tak jak słabość była to pokazana przez ojca, który jakby skupił się na tych prawdziwych, że tak powiem, rozentalach i na końcu pada właśnie taka kwestia: moje prawdziwki, jakby koncentrując się na tym, jakby nie dostrzegając pewnych zmian w relacjach rodzinnych, on koncentruje się na tym tradycyjnym postrzeganiu rodziny i na tym rytuale picia herbaty z Rozentali, mówiąc właśnie o tylko postrzeganiu tej tradycyjnej roli rodziny, jakby nie widząc tego, że dokonuje się w jej obrębie przemiana. Czyli taka zewnętrzna warstwa, co często w starszym pokoleniu w naszych rodzinach jest dla nich, dla tych państwa bardzo istotne. U mnie w rodzinie też tak jest, czyli jak jest nakryte, w jaki sposób siadamy, w jaki sposób się zachowujemy, a nie co czujemy i co się tak naprawdę między nami dzieje, bo to jest na drugim planie, a czasem na trzecim, a czasem na żadnym. Ale ten spektakl ma jeszcze jeden wymiar, ponieważ na samym końcu jest nagrane oświadczenie reżysera Tadeusza Pyrczaka, który opowiada jakby o swoim doświadczeniu również, o swoim postrzeganiu dzisiejszej współczesnej rodziny, no i mówi wprost o takim, żeby mieć taki pozytywny mit, ale oparty na prawdzie, ale nie na kłamstwie, czyli jakby budowania tych relacji w oparciu o uczciwość, która jest trudna w relacjach, sama doskonale wiesz, bo czasami siadasz przy rodzinnym stole i bywa przy tym stole różnie. Te tradycyjne, świąteczne pytania pod tytułem: a co słychać u ciebie, a ile zarabiasz, a dlaczego jesteś sama,

Tomela Kotelu, Kot Prowadź, w programie Środka też zaproszenie, żeby posłuchać. Zapraszamy do Trójki, popołudniowy program od godziny 16 i dzisiaj też reportaż po 18.40. W kwietniu sąd w Gorzowie na wniosek prokuratury rejonowej aresztował na 3 miesiące ukraińskiego rezydenta Andrijaka. Zarzut to zabójstwo. Rezydent gorzowskiej lecznicy miał odmówić podjęcia uporczywej terapii u 86-letniego pacjenta. Odłączył go od aparatury po stwierdzeniu zgonu. Ja nie pamiętam w swojej pracy zawodowej, wieloletniej, żeby z takiej kategorii prawnej, żeby lekarz kiedykolwiek był posądzony. Ja w ogóle, jak usłyszałem o tym, to przyjąłem tę informację z niedowierzaniem. Trudno mi było uwierzyć. Sprawa bez precedensu. W 25-letniej karierze zawodowej nie słyszałam, żebym komukolwiek z pracowników przez ten czas mojej pracy zawodowej postawiono zarzut zabójstwa. Paweł Trzciński, jestem rzecznikiem szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. Sytuacja wygląda w ten sposób, że pacjent dotarł do szpitala w stanie krytycznym. Przeprowadzono operację, ale już informacja w karcie mówi, że to jest stan paliatywny. I w sytuacji, której rezydent pochodzenia ukraińskiego podszedł do pacjenta, po kilkunastominutowej obserwacji stwierdził jego zgon i odłączył go od aparatury. I teraz zastanawiające jest, dlaczego lekarz lub grupa lekarzy, która nie była związana z tym przypadkiem, czyli nie miała do czynienia z tym pacjentem, nie znała go, nagle postanowiła wystąpić do prokuratury z bardzo poważnym oskarżeniem o popełnienie przestępstwa. To fragment reportażu, a całość dzisiaj po południu. W popołudniowym zapraszamy do Trójki po godzinie 18.40. Całość reportażu autorstwa Marzeny Wróbel-Szały zatytułowanego Bez precedensu. Melancholy, yeah. Za 11 minut 15 Gorillaz on Melancholy Hill to już za nami, ale zanim godzina 15 pojawi się na zegarze, no to jeszcze palmy, serca, origami, także jeszcze okoliczności muzyczne będą miały miejsce, nim poważne tematy w ramach serwisu Trójki, czyli doniesienia z kraju i ze świata. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. To program Środka, który poleca się Państwa uwadze. Dziękuję Elżbieta Malinowska, która program zrealizowała, Rafał Wodziński, który tę audycję przygotował, i Radek Nałęcz przy mikrofonie. Za chwilę serwis Trójki, a potem w tonacji Trójki i Jacek Kawryluk. Program Trzeci Polskiego Radia. It's alright.